Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Przed nami czwartek, tłusty czwartek, 23 lutego. Jest piąta. Trójkowy budzik. Ale tam jeszcze ciemno, jak słyszymy, wieje, a miejscami także i pada, a my rozpoczynamy nowy, tłusty dzień, 23 dzień lutego. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 17.00. No już przyznam szczerze, że odczuwalne nie tylko z samego rana, ale przede wszystkim po południu czy wieczorem. To, że dzień dłuższy, dłuższy od najkrótszego w roku, dłuższy, a potrwa prawie 10,5 godziny. Imieniny Izabeli, Romana i Damiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Zdrowego tego dnia życzymy, a i pełnego śpiewu i tańca. Oddać ich służbę obcych panów. Jeśli bez bałwochwalczych bogów chcesz żyć, nie składać im codziennych danin. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Do the reggae. The reggae do. Do the reggae. Jeśli gnębią cię demony nocy i kiedy w domu nie chcesz zostać sam, jeśli zostałeś całkiem bez przyjaciół, na to od pana jedną radę masz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj. testamentów, wyciągnij z nich soczystą wiedzę. Z raz obranej drogi nigdy nie ustępuj, choć Babilończyk cię w niewolę wiedzie. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Śpiewaj, śpiewaj, tańcz. Do reggae. Reggae tu. Pierwszy już zaliczony, to od pana Jacka. To już chwilę po godzinie piątej, no to co się będzie działo do godziny 17. No ale to taki dzień, że można sobie, prawda, popuścić pasek. Siedem po piątej. Pora na pana synoptyka. Już, proszę się nie obżerać. Pochmurno i deszczowo dziś ma być, a wysoko w górach. Nie dajcie, że deszcz, to jeszcze śnieg. A prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach kolejne 8 cm. Lokalnie na wschodzie możliwe większe rozpogodzenia. No a wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65, to w większości regionów. Nad morzem do 80, a wysoko w górach nawet do 130 km na godzinę. No ciekawa sytuacja, bo odnotowujemy i informujemy Państwa o wartości ciśnienia w Warszawie w południe. Tak mówię, że w południe i w Warszawie. Tak jest codziennie. Wczoraj informowaliśmy o tym, że ciśnienie spada i wczoraj w południe w Warszawie ciśnienie wyniosło 986 hektopaskali, a dziś, bardzo proszę, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Nie, sprawdziłem. To nie wczorajsza prognoza pogody. Dziś też. No, tak to czasem bywa. Informacja o temperaturze, myślę, tak jak wczoraj też. Może to faktycznie wczorajsza prognoza. No dzisiaj też od 4 na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Nie, no dzisiejsza. Tyle prognozy pogody. Kurtyna. Pan Krzysztof tak przed godziną piątą odważnie proponował, zróbmy to teraz. Faworek fit. Do tego potrzebne są żółtka, jogurt, mąka, cukier waniliowy albo wanilinowy, piekarnik do 180 stopni na 10 minut i już. I już czwartek tłusty, zresztą zaliczony. To od pana Krzysztofa. Podobną propozycję podsyła pani Amanda. Z mąki kokosowej, migdałowej, z jajek, ze śmietanki kokosowej i proszku do pieczenia. Zobaczymy, co z tego będzie. Takie keto pączki. Bardzo dziękuję. Z Wysp Brytyjskich, gdzie także świętowany jest zdrowy, jak się okazuje, zdrowy, tłusty czwartek. No, tłusty jakby nie było. 12 minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Sejm rozpocznie pracę nad nowelizacją ustawy o pracownikach tymczasowych. Ten przepis ma podnieść standardy tego rodzaju zatrudnienia. A zgodnie z harmonogramem obrad przed południem zaplanowana jest informacja rządu w sprawie wykorzystania przez premiera oraz prezydenta wojskowych samolotów KASA do celów prywatnych. Wniosek o udzielenie informacji złożył klub Platformy Obywatelskiej. Prokuratorzy z Krakowa dziś przesłuchają premier. Chodzi o śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Szefowa rządu stawi się w prokuraturze okręgowej w Krakowie o 15:00. Będzie przesłuchiwana w charakterze świadka. Dziś GUS poda dane o bezrobociu za styczeń. Dane Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu w styczniu poznamy o 10:00. Według ekspertów prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej powinny się sprawdzić. Święto pączków, faworków, racuchów i innych smakołyków. Dziś tłusty czwartek, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Zgodnie z tradycją jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem, który zaczyna się w środę popielcową. W tym roku wypada 1 marca. 13 minut po godzinie 5:00. Szelest prasy to już za chwilę. This ain't no love, but I just want you, baby. I'm not like them, yeah, I just want you, baby. God damn you, girl, I just want you, baby. It's all my fault, but I just want you, baby. Dance, dance, dance like a robot. No, taka praleczka z samego rana do Washing Machine. 16 minut po godzinie 5. Prasa. Dobrze, poukładamy sobie to wszystko, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że przy okazji prac nad konstytucją dla biznesu Ministerstwo Rozwoju planuje odkładaną latami dekomunizację ustaw. Po niemal 28 latach od upadku komunizmu naszemu krajowi należy się, by po tym ustroju nie było już ani śladu w ustawach, mówi wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że cała korespondencja kierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafia najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego. Dzieli się w czwartek z czytelnikami swymi ustaleniami Dziennik Gazeta Prawna. A to efekt polecenia, które sędzia Muszyński drogą mailową rozesłał niedawno do pracowników Trybunału. Z relacji informatora Dziennika wynika, że sędzia przyznał sobie kompetencje do decydowania o tym, które z listów przychodzących do sędziów Trybunału mają status korespondencji prywatnej, a które są służbowe. A tego nie da się ocenić inaczej, jak dopiero po otwarciu korespondencji i zapoznaniu się z jej treścią, zauważa rozmówca Dziennika Gazety Prawnej. Z Pulsu Biznesu o tym, że Czechy są o krok od zastąpienia Wielkiej Brytanii na pozycji drugiego odbiorcy polskiego eksportu. Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej wchodzą na ten rynek, a najnowsze prognozy eksperckie wykazują, że w tym roku polski handel zagraniczny czekają istotne zmiany, co jest podyktowane planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więcej na ten temat dziś Puls Biznesu. Gazeta Polska o tym, że służba w nowym rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, cieszy się na Mazowszu popularnością. Interesują się nią zarówno osoby, które nie miały styczności z wojskiem, jak i te, które służbę mają już za sobą. A zgodnie z założeniami Ministerstwa Obrony, obrona terytorialna ma między innymi współpracować z wojskami operacyjnymi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, samodzielnie prowadzić działania bojowe oraz organizować samoobronę lokalną. Przypomina dziś Gazeta Polska. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że pociągami i autobusami jeżdżą zniżkowo tysiące fałszywych studentów. Część z nich ukończyła, a część przerwała naukę, lecz wystawione na ich nazwisko legitymacje zostały. Do ich przedłużenia służą hologramy kolekcjonerskie. Ulgowe bilety 51% na PKP i miesięczne zniżki w klubach. Nawet jedzenie w niektórych miejscach można kupić taniej z legitymacją. Choć już nie miałem prawa z niej korzystać, wszyscy na uczelni wiedzieli, jak sobie z tym problemem radzić. Koleżanki podpowiedziały, bym zgłosiła zaginięcie dokumentów na policji, by znała w rozmowie z Wyborczą była studentka, która zachowała legitymację, a hologram potwierdzający jej ważność nabyła drogą kupna przez internet. O tym procederze dziś Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście więcej tematów, tytułów w porannej audycji zapraszamy do Trójki, Tygodniki, Prasa Zagraniczna, no i Prasa Krajowa po godzinie 6, no a za godzinę pierwsze strony gazet. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. To co? Zaczniemy od basu. Basowa gitara 18:30 po 5.

27 po 5, powiedziałbym ciąg dalszy dzisiejszego kalendarza. W roku 1685 urodził się Jerzy Fryderyk Händel, niemiecki kompozytor uznawany obok Bacha za najwybitniejszego kompozytora baroku. W 1859 roku w Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, poeta i dramatopisarz. 52 lata temu zmarł Stan Laurel, amerykański aktor, który wraz z Olivierem Hartym stworzył parę bohaterów komediowych Flipa i Flapa. 21 lat temu urodziła się owca Dolly, pierwszy w historii ssak, który przyszedł na świat wskutek sklonowania komórek dorosłego osobnika. Tajmy została uśpiona w lutym 2003 roku. 18 lat temu premier Jerzy Buzek podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący wejścia Polski do NATO, a 8 lat temu zmarł grafik, malarz, rysownik i scenograf Franciszek Starowiejski. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy w trzecią rocznicę śmierci piosenkarza, kompozytora i gitarzystę, wykonawcę ballad okraszonych humorem i satyrą. W roku 2014 zmarł Tadeusz Chyła. To ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy ją upusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Się trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach. Cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat. Złotą goli się żyletką i świeżu kuputki ogolony. Rzeźko czupując się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysarz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Do słów Andrzeja Walgórskiego. Tadeusz Chyła, wspomnienie artysty w trzecią rocznicę śmierci. To była oczywiście ballada o cysarzu. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. A w prognozie bez zmian, pochmurno i deszczowo, do tego wysoko w górach będzie padał śnieg. Lokalnie na wschodzie możliwe większe rozpogodzenie. Wiatr jeszcze umiarkowany i dość silny, w wielu miejscach porywisty, na wybrzeżu do 80, a wysoko w górach nad Tatrami do 130 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura bez zmian, tak jak wczoraj w dzień, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 11 na południu i na południowym zachodzie. śladu żyj. Z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. I takiego kolorowego życzymy dzisiejszej jubilatce. Pani Ewa Bem. Wszystkiego dobrego. Za 25 minut 6 lista obudności. Oczywiście z samego rana kolejarz z Małaszewicz. Obecność obowiązkowa już w robocie. Melduje, że wiatr gnie drzewa. To od pani Ewy z warmińskiej wsi. Na dzień dobry. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy uwielbiają taką, a nie inną aurę za oknami. Z serdeczności dla tych rzucających żabami, to od pani Bożeny z Częstochowy. Budzikowy podróżnik europejski pan Stefan też jest z nami, pan Michał kręci pętelki w Krakowie, po Krakowie i okolicach, pan Leszek z Poznania składa serdeczne gratulacje tym wszystkim, którzy już rozpoczęli tłusty czwartek, tym, którym dobrze się rozpoczął. O tak. Dziś w sumie z lekkim poślizgiem dzień ABS-u, ponoć w kalendarzu świąt osobliwych podpowiada nasz budzikowy, wierny autor kalendarza świąt osobliwych, pan Stefan, czy współautor raczej. Pan Mirek z Glasgow też jest z nami. Na dzień dobry, pogodowa apokalipsa nadchodzi. To z wyspy rower zero. Dziś pączek jem, na ile mam ochotę. Zwykle koło 10 sztuk. Wszak do i z pracy podjadę dziś pojazdem zasilanym pączkami. A więc można. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. Pani Monika z Rybnika też zgłasza swoją obecność, choć w strugach deszczu. No i pan Tomek dziś, to chyba wszyscy będą do pana Tomka uderzać. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Krótko i na temat zazwyczaj, a dziś i choć słońce dziś nie świeci, to jest czwartek, moje dzieci. Tłusty czwartek. Pięknie, tak mnie natknęło, napisał pan Tomek. Pan Tomek parzący kawę. No to myślę do tych pączków, faworków i tym podobnych smakołyków lekkich. Dziś właśnie kawa parzona przez naszego wiernego słuchacza. Jak znalazł. A do tego także muzyka rozbudzająca. No to może zamienimy tę kawę na muzykę, też będzie rozbudzająca. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o 65. urodzinach, które obchodzi Brad Whitford, muzyk Erośmiś. Tell me that love is blind. Samego końca rośmić w muzycznym trójkowym kalendarium. Kolejne rockowe nagranie i kolejne urodziny. John Norum, gitarzysta Europe, kończy 53 lata. Thank you. 14 minut pozostało do godziny 6. Sygnał od państwa, od lubiących i Rośmiś, i Europę, i od tych, którzy kochają Trójkę, od pana Włodka z Sopotu, między innymi od pana Andrzeja z Tarnowa. Bardzo się cieszymy. Pan Maciek także informuje, że Tłusty Czwartek, no niestety nie będzie pączków, ale inne słodkości się znajdą. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy budzika z Kabulu, co prawda w sercu Azji, już po godzinie 9:00. Kabul w słońcu. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy. Spokojnego dnia życzymy. No i słodkiego. Może nie z pączkami, ale słodkiego. Z trasy Miechów, Kraków, gdzie wieje i pada i byle do wiosny, to od pana Tomka, a z muzycznego kalendarza 45. urodziny Joszko Brody. Wszystkiego dobrego. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu. Światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał we'll be right back.

to never-ending smiles. I did not look good in red from my. Yeah.